بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من شيم هل أنباب المؤلف رحمه الله تعالى أميانزا kutaja aina miongoni mwa aina za ibada. Alianza miongoni mwa aina za ibada ni addu'a, nayo ni du'a. Tukasema ya kwamba du'aun ina maana kwa lugha ya Kiarabu bi maana at-talab. Tukasema maana du'a ina maana ya kutaka. Na du'a imegawanyika sehemu mbili, kuna du'a inaitwa du'aul mas'ala na du'a al-ibada. Na du'aul ibada ndiyo ambayo ameikusudia kwenye aya ambayo ameileta kama ni ushahidi wa hayo ambayo anayakusudia, bali Allah aliposema wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada ay fala ta'budu ma'a Allahi ahada. Baada ya kuangalia masala ya du'a bi ikhtisar kwa ufupi, kisha kataja miongoni mwa aina zingine za ibada ya al-khawf, wa huwa al-khawf kuogopa, na al-khawf wa huwa min afdali maqamati ad-din wa ajalliha. Khofu ni katika bora ya sehemu katika dini na tukufu ya sehemu katika dini. Ibada hii ya khawf kuogopa ni ibada ambayo ni bora, tena ni ajal tukufu katika sehemu katika dini. Wa ajma anwa' al-ibada, na khofu ni katika aina ambayo imekusanya sana katika mambo ya ibada, ni katika aina ambayo ajma imekusanya zaidi. Allati yajibu ikhlasuha lillah, ibada hii ambayo ni wajibu mtu akaifanya lillahi tabarak wa taala. Na zimekuja aya nyingine na Qur'ani zikiwataka watu wamuogope Allah peke yake na wasiogope viumbe vingine, kama alivyosema wa hum min khashyatihi mushfiqun, na hali ya kuwa wao katika kumogopa Allah mushfiqun ni wenye uoga wa hali ya juu. Wa hum min khashyatihi mushfiqun. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuambia malaika yakhafuna rabbahum min fawqihim, wanamuogopa mola wao kutoka juu, wanamuogopa mola wao kwamba yeye ni mola ambaye yupo juu. Na vile vile Allah subhanahu akasema waliman khafa maqama rabbihi jannatan, waliman khafa maqama rabbihi, na kwa yule mwenye kuogopa kisimamo cha mula wake jannatan, ana bustani mbili. Na vile vile aya nyingine ikasema fa iyaya farhabun, na kwangu tu basi niogopeni, na kwangu tu ndiye muogope. Na Allah subhanahu akamalizia pia aya nyingine akasema fala takhshaw an-nasa wakhshawun, msiwaogope watu bali mniogope mimi. Fala takhshaw an-nasa wakhshawni, msiwaogope watu niogopeni mimi. Kwa hiyo suala la khauf, la kumogopa Allah, ni katika makamu ambazo ni bora na ni makamu ambayo ni cheo, nafasi ambayo ni tukufu, yampasa muislamu awe nayo, asimogope kiumbe yote bali ya muogope zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawfu ala thalathati aqsamin, na kumogopa Allah au khofu yenyewe kuogopa imegawanyika katika vigawanyo vitatu. Al khawfu ala thalathati aqsam, kule kuogopa kule kumegawanyika katika sampuli tatu. Khofu ya kwanza inaitwa khawfu sir, inaitwa khawfu asir, ni khofu ya siri, ni khofu ya siri. Nayo ni ya vipi hiyo? Wa huwa an yakhafa min ghairi Allah, nayo ni mtu kumuogopa asiyekuwa Allah. Min wathani, kama vile kuogopa mizimu au tawahut au kuogopa kile chenye kinachoabudiwa kinyume na Allah aliyakuwa kikiwa radhi, anakiogopa hicho kiumbe kuliko anavyomogopa Allah. Anakiogopa hicho kiumbe, ayusibahu bima yakrah, kwamba anakiogopa kinaweza kikampatia au kikampa yale ambayo yeye anachukia. Niitwa khaufu sir, wa huwa an yakhafa min ghairi llahi, nako ni aogope, amuogope yule asiye kuwa Allah, min wathanin, kama vile mizimu, matambiko, mashayatin, au taghut, au akawa anamuogopa sana taghut. Taghut ni kila kinachoabudiwa kinyume na Allah aliyakuwa kikiwa radhi, akawa anamuogopa mwanadamu sana. Na anamuogopa hivyo kwa sababu ya nini? Ayusibahu bima yakrah, asije akamletea au akampa yale ambayo yeye anamchukiza. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja jambo hili ndani ya suratu Hud, pale alipozungumzia kunako watu wa Hud. Watu wa Hud walipomwambia Hud, walimwambia inna qulu illa atiraka ba'du alihatina bisu, qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un bima tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Allah subhanahu anazungumzia watu wa Hud, walimwambia Hud, in naqulu illa atiraka ba'du alihatina bisu, hatukwambii sisi isipokuwa kwamba wewe tunakwambia, illa atiraka ba'du alihatina bisu, hatukwambii isipokuwa kwamba miungu yetu inaweza ikakupatia wewe ikakusibu wewe mabaya. In naqulu, hatusemi sisi, illa atiraka ba'du alihatina bisu, isipokuwa tu miungu yetu itaweza kukupatia wewe baya fulani, dhara fulani. Qala Hud, akawaambia, inni ushhidu Allah, kika yangu mimi ninakushuhudieni kwa Allah, ninamshuhudia Allah subhana, naye muogopa zaidi ni Allah. Yani walimtishia kwamba hii miungu unayoipinga wewe itakupatia jambo baya, inaweza kuletea shari fulani. Yeye akasema, inni ushhidu Allah, mimi ninamshuhudia Allah, qalban wa i'tiqada, namshuhudia mula wangu kimoyo na kiitikadi. Wa ushhidu anni washhadu anni bari'un mimma tushrikun, na nyinyi mshuhudie kwamba yale ambayo mnayomshirikisha Allah niko mbali nayo kabisa. Min dunihi fakiduni, basi kinyume naye Allah subhanahu wa ta'ala, fakiduni jami'an, nifanyieni vitimbi wote kama mna uwezo. Thumma la tunzirun, kisha na wala msinipe muhula, kwa maana kwamba nipeni adhabu, mimi ninamtegemea Allah peke yangu. Fakiduni jami'an, niwekeeni vitimbi wote kama mashaitani zenu, mizimu yenu, nileteeni vitimbi. Thumma la tunzirun, kisha wala msinipe muda, yani mniwekee tu mara siku fulani au muda fulani tunakudhuru sisi. Kwa hiyo aya hii ikawa inaonyesha kwamba khaufu asir, kwamba ukawa unamuogopa kiumbe kingine kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah vile vile akasema, wayukhawifunaka billadhina min duni, na wanakuhofisha wewe Muhammadi, wanakuogopesha wewe Muhammadi na vile unavyoviabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii khofu hii, wa huwa alkhawfu alwaqi' min ubadi alqubur, na khofu hii ndiyo khofu ambayo inapatikana kwa wale wanaoabudu makaburi. Ni khofu ambayo inapatikana kwa wale ambao wanaoabudu makaburi. Wa nahwiha, na mfano wao, min al-awthani, kama vile mizimu, wanaiogopa sana, wanaogopa mizimu yao zaidi kuliko na Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhafunaha wa yakhafuna biha ahla at-tauhid, kwanza kabisa yakhafunaha, wanaogopa ile mizimu yao, wanaogopa makaburi yao. Wa yukhawifuna biha ahla at-tauhid, na wanawahofisha watu wa tauhid. Yani kwa maana ya kwamba ukisimama kwa unawalingania watu tauhid, utawasikia watu wananyanyuka, wewe muache tu huyu, tunakupa siku mbili tu wewe, tunakupa siku mbili, tunakuhesabia wewe. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba wao wenyewe wanayaogopa wale ambao yale ambao wanayaabudu, na vile vile wanawahofisha watu wa tauhid, kama nyinyi endeleeni kutusema, endeleeni kutuchambua chambua, lakini tunawaambieni tu mtaona. Kwa hiyo wayukhawifuna biha ahla tauhid idha ankaru ibadatiha, pindi watu wa tauhid watakapokuwa wanakanusha zile ibada. Na haya unaweza kuyaona mikoa ya pwani na pengineko. Na wale wote ambao wanaabudu na kutarajia katika makaburi ya mashehe zao waliokufa, mawali wao waliokufa, labda masharifu zao wanavyoitwa waliokufa, unakuta wanaogopa sana yale makaburi. Kiasi cha kwamba wanaona pale kuna jambo kubwa sana. Wewe ukasimama ukawaonya na ukawakataza hiyo ibada na hilo jambo, wananyanyuka kwa maneno machafu. Wananyanyuka na ahadi za kutishia. Hiyo ndiyo kawaida yao ahlu ubadul kubur na vile vile amsaluhum. Aina ya pili ya hofu. Aina ya pili ya hofu. An yatruka al-insan ma yajibu alayhi khawfan min ba'dhi an-nas. An yatruka al-insan. Hofu ya pili ni mtu kuacha kitu. Ni mtu kuacha kitu. Ma yajibu alayhi, ambacho ni wajibu juu yake kukifanya. Akaacha kitu fulani ambacho ni lazima kwake yeye kukifanya, lakini amekiacha khaufan min ba'dhi an-nas, akiwaogopa baadhi ya watu. Hii ni katika aina miongoni mwa hofu. Yani wewe unaacha jambo fulani ambalo ni wajibu kwako wewe kulifanya, kwa hiyo wewe unaliacha khaufan min ba'dhi an-nas, kwa kuwahofia baadhi ya watu. Wa hadha muharram. Hii ndio aina ya pili ya hofu. Hukumu yake wa hadha muharramu, hii ni haramu. Wa huwa naw'un min ash-shirki billah, na hii ni aina miongoni mwa aina za ushirikina, kumshirikisha Allah subhana. Al-munafi li kamali tauhid, na uoga huu unaipinga kabisa tauhidi iliyokuwa imekamilika. Na aina hii ya ushirikina ndiyo sababu ya kuteremka ile aya ndani ya suratu Alu Imran, aya 173 mpaka aya 175. Ukifungua suratu Alu Imran aya 173 mpaka aya 175, ile aya ile sababu yake ya kuteremka ni aina miongoni mwa aina za ushirikina wa sampuli hii. Allah alipowaambia alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum, pale ambapo watu walipoambiwa na watu wengine, alladhina qala lahumun nas, wale ambao walipoambiwa na watu, innan nas qad jama'u lakum, kwamba kuna makafiri huko wamejikusanya kwa ajili yenu. Innan nas qad jama'u lakum fala takhshawhum wakhshawni, msiwaogope bali mniogope mimi. Aya hiyo 173 mpaka 175 inaelezea kwamba watu waliacha baadhi ya mambo kwa sababu ya kuogopa baadhi ya watu. Allah akawaambia msiogope hao watu, kama ni mashayatini au ni makufar, msiwaogope. Na vile vile ushahidi wa hii aina hii ya uoga, zimekuja hadithi miongoni mwa hizo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, inna Allah yaqulu lil'abdi yawmal qiyama, Allah atamwambia mwanadamu siku ya kiyama, ma mana'aka idh ra'aita almunkar alla tughayyiru, kipi ambacho kilikuzuia wewe pindi ulipoona jambo ovu usilibadilishe? Kipi kilikuzuia? Kipi kilikuzuia ulipoliona jambo baya usilitoe wala usilibadilishe? Fayaqulu, atasema, rabbi khashitu an-nas, mimi khashiyata an-nas, nililiacha lile kwa sababu nilikuwa nawahofia watu na waogopa watu. Fayaqul, Allah anamwambia, iyaya kunta ahaq an takhsha, kwangu mimi peke yake ndiyo ulikuwa una haki zaidi ya kuniogopa. Wal hadithu isnaduhu hasan, hadithi hii isnadi yake ni hasan. Warawa ibn Majah an Abi Sa'id bilafdhin, na amepokea ibn Majah katika tamshi lingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yahqir ahadakum nafsah, mtu asidharau nafsi yake, mtu yote asidharau nafsi yake. Qalu, masahaba akamwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, kaifa yahqiru ahaduna nafsah, vipi mtu anaweza kaidharau nafsi yake? Qala, mtume akasema, yara amran lillahi fihi maqal, mtu analiona jambo la Allah subhana ambalo lina mapungufu ndani yake, thumma la yaqulu fihi, kisha halisemi kwamba haya mabaya, hili halifai. Aona jambo hili la Allah lakini ni mapungufu ndani yake, kuna kasoro, kisha yeye hasemi. Fayaqulu Allah yawm alqiyama, Allah tamwambia huyo mtu siku ya kiyama, ma mana'aka an taqula fi kadha kadha wa kadha, kipi kilikuzuia usiseme kwenye ile mahala fulani, kwenye lile jambo fulani usiseme haki? Kipi kilikuzuia? Fayaqulu, mtu anasema, khashitu an-nas, nilikuwa naogopa watu mimi, nilikuwa naogopa watu waje kunidhuru. Fayaqulu, Allah atamwambia, fa iyaya kunta ahqqu an takhsha. Wal hadith dhakarahu Ibn Kathir, kwamba mimi peke yangu ndio unastahiki, unatakiwa, ulikuwa unatakiwa uniabudu, uniogope mimi peke yangu. Kwa hiyo hii ni aina ya pili ya uoga. Mtu analiacha jambo la wajibu kwake yeye kwa sababu anaogopa watu. Na hii ndio tabia ya watu wengi, watu wanafanya vitu kama hivi. Jambo la dhambi, kama anaogopa familia yake, anamogopa kaka yake, anamogopa mwenye uwezo, kwa sababu huyu mtajiri yake atamkatia mfereji wake wa chakula wa riziki, kwa anaogopa kumwambia halali, kumwambia haki, kisha anaogopa tu bwana nikimwambia hapa oh nitakosa mambo yangu fulani. Aina ya mwisho ya hofu. Wanasema ahlul ilmi, al-khawfu at-tabi'i al-jibilli. Al-khawfu at-tabi'i al-jibilli ni ule uoga wa kikawaida wa kimaumbile. Uoga wa kimaumbile, uoga wa kimaumbile. Al-khawfu at-tabi'i al-jibilli wa huwa al-khawfu min aduwin, nayo ni hofu kutokamana na adui, wa muogopa adui, au su au sabur, au kuogopa wanyama wanaowinda wakali, au ghairi dhalik, au visivyokuwa hivyo. Uko na viogopa, waogopa nge, waogopa wadudu wasikuume, waogopa nini? Huu ni hii ni hofu, inaitwa hofu at-tabi'i al-jibilli, ya kimaumbile. Fahadha la yudham, hofu kama hii haitosemwa vibaya kwa mtu, haitosemwa vibaya kwa mtu. Kama qala Allah fi qissati Musa, kama Allah subhanahu alipozungumzia katika kisa cha Musa aliposema, fa kharaja minha khaifan yatarqab. Musa alayhi salatu wasalam alitoka katika mji wake, tena hali ya kuwa ni mwenye kuogopa, anajificha ficha. Fa kharaja minha khaifan yatarqab. Na vile vile akaulizwa kwa nini, akasema rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Rabbi, mimi nimempiga mtu, nimeua nafsi ya mtu, kwa hiyo ninaogopa bwana wataweza kaniua na mimi. Kwa hiyo akaondoka hali ya kuwa ni mwenye kujificha. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza waumini wasiogope chochote zaidi yake Allah subhanahu. Amewakataza waumini wasiogope kitu chochote, bali wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na akawaamrisha an yuqassiru khawfahum ala Allah, akawaamrisha wanadamu na waumini waifunge hofu yao kwa Allah peke yake. Mwanadamu ni mpaka ikafikia kumuogopa. Insani alladhi yaakul, anakula, anashiba na anakuna chooni. Insani ambaye hamiliki kwako wewe dhara wala manfa. Shaitani ambaye hamiliki kwako wewe dhara wala manfa. Vipi umuogope huyo kiumbe? Allah subhanahu amewaamrisha wanadamu, amewaamrisha waumini wamuogope yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wa hadha huwa al-ikhlas, na hiyo ndiyo ikhlas ambayo ameiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake na ameiridhia. Na tumalizie na maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, anawalizia kwa kusema wa min kaidi aduwillah, na katika vitimbi vya adui wa Allah ambaye ni shaitani, katika vitimbi vyake annahu yukhawifu almu'minina min jundihi wa awliya'ihi, kwamba yeye anawahofisha waumini kutokamana na majeshi yake na vipenzi vyake. Yani shaitani jinsi alivyo anawahofisha waumini kutokamana na majeshi yake ya shaitani na wale vipenzi vyake. Miongoni wa vipenzi vyake ni wale wote ambao wanakhalifu amri ya Allah subhanahu na kukhalifu amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo waumini wanahofishwa, kama kipindi kile unaambiwa kwamba wewe bwana, nyie endeleeni tu hapa, nyie endeleeni na hii tabia, lakini mtakuja kuona. Kama ilitokea katika baadhi ya miji katika hii nchi, watu walipokwenda kuamrisha mema katika baadhi ya miji, wakafikia kipindi cha kwenda kuvunja mzimu. Katika kile kijiji kulikuwa kuna mzimu mkubwa wa bibi, kwa hiyo wakaona tauhid ni kwenda katika ule mzimu na kuvunja vunja. Kufika pale wanauvunja vunja, wakaamini. Wakaenda mara ya kwanza kufika pale, bibi ya ule mzimu wa kijiji akawaambia, la, msiuvunje, fanyeni ya kwenu msikitini huko, yanahusu nini huko? Kwa sababu ni vijana, jazba, hasira, wakaona hapana bwana, huu ni munkar, jambo ovu hili. Watu wa kijiji wote, mvua ikiwa imekatika, wanakwenda pale, wanapeleka mambuzi, wanapeleka manini, wanyama, wadu, ndege wanapeleka kule, bali watu wengine wanakwenda naomba. Wakavizia siku moja miongoni mwa masiku, wakasema na al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab amevunja makuba, amevunja makuba huko Maka, amevunja makaburi, amevunja mambo mengi katika mambo ya ushirikina. Kwa nini sisi tusiweze kufanya hili jambo? Wale mabwana walikwenda pale wakavunja vunja ule mzimu, pasua pasua wote, wakarudi majumbani, ni wengi tu, na ni katika maanswari, wanaitwa maanswari, answari sugu. Wakaenda pale, baada ya kufunja hilo wakarudi nyumbani, kama ni asubuhi hivi, kama ni saa ngapi, Allahu aalam. Kuna kucha asubuhi, kila mmoja anaenda kujikuna hivi, kila mtu yuko sehemu yake, yule kakaa nyumba huku, yule anakaa huko, anaenda kujikuna hivi. Kadri muda unavyozidi ndio maumivu ya kujikuna yanazidi. Ikafikia kipindi mpaka baba mwenye nyumba anamwambia mtoto wake, watoto zake, leteni mawe. Leteni mawe. Mawe sio yale yale, lakini ile kokoto yenyewe, leteni. Mzee anavua shati. Kwangueni. Wanakwangua. Vua suruali hivyo hivyo. Baka anabakia uchi wa mnyama kabisa. Wanakwangua, kwa ruwa mzee anamkwangua, anamkwangua wapi? Hali imekuwa mbaya. Mke naye anahangaika. Mwisho wote wakaamua wafuatilie tatizo nini, kuja kukuta kwamba walikwenda kufanya kuondoa munkar. Walikwenda kuondoa munkar kwenye mzimu wa bibi. Mama hawana stara, yani kwa maana kwamba bado hawajaoivishwa kiimani, kiitikadi usahihi. Wakina mama wakafunga safari kwenda kumwambia bibi, bwana unatutesea ume zetu sisi. Yani imekuwa leo paka waume zetu tunaweka barabarani sasa. Yani nje ya nyumba mtu anajivuruga pale chini kwenye mchanga. Huku watoto wanafuruga na mawe na sukuma. Natasia ume zetu sisi. Bibi akamwambia dawa yao ni moja tu. Watembee sokoni uchi. Basi. Wakiweza kutembea uchi, wakatembea mpaka sokoni, wakaja mpaka kwangu huko. Ndio dawa yao. Utafanyaje? Na mgonjwa anapoambiwa dawa yote anafanya tu. Hao jamaa wakatembea na sunna zao. Hao sokoni huko. Uchi wa mnyama. Ni madhara haya. Sasa sura kama hii, baada ya tukio hilo, kila mmoja aogope kufanya dawa sasa. Kila mmoja aogope kufanya dawa. Sema, oh, hey, natembezwa sokoni hapa. Itena ujinga tu hapa mjini. Nitatembezwa sokoni uchi. Kwa hiyo kila mmoja arudi nyuma sasa. Kila mmoja anarudi nyuma. Kwa hiyo ushirikino unazidi kuenea watamu. Lakini kama watu wangefanya utaratibu wa msingi, wakafundisha watu itikadi, wakakaa misikitini mwao, watoto wao majumbani, kama yule ameshaonekana kama ni mwenye kudhuru, wafanye kazi ya kufundisha watu ilmu tauhidi, ibainishwe khutuba za Ijumaa, zibainishwe tauhidi, zitahadharisha ushirikina. Misikiti iambiwe, watu waambiwe kinaga ubaga kwamba huu ni ushirikina, huu ni ushirikina. Asallahu an yanfa'alahu. Lakini wao hawajafundisha watu tauhidi, hawajakaa wao kujiimarisha katika kusoma, Allah kawadhuru na mtihani kama huu. Matokeo yake ni kusikia vijana watuambia kwamba wale mabwana baada ya tukio hilo kila mmoja alibeba mafurushi yake yote, mavifurushi, akahama na kijiji akatafuta yake sehemu nyingine. Haya dawa ya vipi sasa? Unahama unaenda wapi? Tulia hapo hapo. Tayib, kwa hivyo Ibn Qayyim anasema ya kwamba katika vitimbi vya shetani anawahofisha maadui, anawahofisha wale wenye imani kwa kupitia mawali zake na majeshi yake. Li alla yujahiduhum, ili nyi waumini msije mkawapiga vita sasa hawa majeshi yake. Yaani maana yake ni kwamba leo hii ukisikia bwana kuna mashehe hapa mjini bwana ni washirikina kupita maelezo. Yaani akikuamua bwana kukufanya kichaa na kufanya kuwa kichaa. Sasa hizo habari zienee, hem chukulia mfano kama huo. Habari zienee bwana jamaa, niende nini kuwasema sema tu. Mtageuzwa kuwa vichani. Mtatembea uchi barabarani hapo. Sasa hali kama hiyo, yale maneno shetani anayapamba kwa waumini kwamba ifike kipindi sasa tusiwapige vita hao wanaofanya ushirikina wa sampuli hiyo. Mashaka wakubwa wa mji wanapiga maramli. Na wanafahamika mjini kama ni mabingwa kupiga ramli. Mashaka ambao wanafanya mazindio na majumba ya watu, kwenye biashara za watu, msiwaseme nyinyi. Niendeleeni tu nyinyi, mtakuja kuona. Kwa hiyo shetani anapamba yale maneno mpaka inafikia nyinyi ambao mna imani sasa mwaogopa. Angalieni jamani, tumieni hikma bwana, tumieni busara bwana. Msije mkadhurika, huyu ni shetani. Anafanya hivyo li alla yujahiduhu, ili waumini wasipigane vita na hao maadui. Wala ya'muruhum bima'ruf, wala msiwaamrishe mema. Wala yanhauhum an munkarin, wala wasiwakataze na munkari na mambo maovu. Wa akhbara ta'ala anna hadha min kaidi shaytan, Allah ameelezea kwamba hivi ni katika vitendo na vitimbi vya shaitani, watakhwifuhu na kuwahofisha kwake, wanahana an nakhafahum, na Allah ametukataza tusiwaogope mashaitani wala tusiwaogope wanadamu wala tusiwaogope wale marafiki wa shaitani, tumuogope Allah subhanahu. Na watu wakiwa ni wa kweli katika kumuogopa Allah, la yadhurrukum ahad, hawezi kudhuruni mtu hata mmoja. Washirikina waliokuwa Makka walikuwa ni washirikina wa kutupa, walikuwa ni washirikina ambao ni vindakidaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pamoja na hayo yote hawajamdhuru hata tembe. Wamejaribu kumuua, wamejaribu kumroga, almuhimu akili yake iruke tu Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alibakia katika janna. Ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemkinga na tayari nafsi yake ishakuwa tayari kuliendea jambo. Kwa hiyo kama watu tumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hawatosikiliza maneno ya mwenye kuropoka, hawatokuwa na hofu na kiumbe yote, hata kama anavaa kilemba kikubwa, kasoma Saudi Arabia, kasoma wapi, lakini midhali ni mushrik, ni mshirikina, ataambiwa tu bwana fulani yule bwana ni mshirikina. Kwa hiyo kama ana nguvu ya kutudhuru sisi, ile nguvu haiwezi ikawa isipokuwa kwa idhini ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu bimanni wa karamihi an yarzukana ilman nafi'a, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.